أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوكي جناب نتامل جتر يالا تبارك وتعالى نجينا نلسون يننت محمد صلى الله عليه وآله وسلم يالنكو يالا دول خيوال تمسل جناب لولم بوكي تنجي جل الرسائل والفتوح moy yonnati bi alayhi salatu wa salam lettre yi mu dan bindu buri ak ubbi nga xamne yonnati bi alayhi salatu wa salam ubbi nako dekk yi dugal ci l'islam mbir yoyu nak buñ koy teunk dina tollok juroom ñaari tombe waye kikoy deglu ak diko jang tombe bu ñeuk bi mu ci jël moy annar risalatal islam alamiyya mbokk julit ñun ñepp war nañu and xamne diina ji di l'islam diina la jo xamne ci aduna bi yépp la jëm képp kuy nit di dundu ci kaw souf ci mission wu islam dang ci wara jot ndax risala gi yalla yoni yonenti bi pour yow momu la kon islam dano wara xamne du diine ben keur du diine ben barab du diine ben dekk du diine ñu wéx ñi bayyi ñu ñuul ñi wala bayyi ñu xonk ñi wala bayyi ñu zone ñi ñepp la matalé mom l'islam alamiyya la mondialiste la ñepp la ñaarël bi moy ñun ñi jang tay dars bi war nañu and xamné bokk na ci li ñuy jang ci leçon yi nekk suñu kanam moy ad-dawr alladhi qama bihi as-sahaba fi ad-da'wa ila Allah ta'ala ñun ñu warano and xam sahabatul kiram ñi andon ak yonenti bi nek ci keparam dar ko ana lan mo nekkon sen taxaway ci tasare l'islam ndax ay nit yo xamne dañu woron yonenti bi rek di barkelu ci mom bu waxe ñu ne eskay fetassu taccu ki du nit ki yalla ko yoni ki moy yonent bi ndax ñom loolu lañu utsi won ci yonent bi dedet ay nit la yo xamne kérok bañu wëré yonent bi ñu laaj ko lan moy seen taxaway ci mbir mi yonent bi ne len lima war mo len war kenn ci ñom delu watul bir kërëm ndax neena rus na dajje ak yalla ay nit dem safara te jotali lu len diine kon dinañ jang mbokk yi rolu sahaba yi ci tasare l'islam ñettel moy al ibra min irsal al kutub ila al muluk lan lañuy jëlé ci yenenti bi alayhi salatu wassalam lettre yim daan bind bour yi lan moy symbolam lan la ëmb lan la wundu lan la yenenti bi jublu ci jël khalimam ak kayitam bindu ko jox ko ndawam ne ko demal ci buru sangam tasare l'islam motax julit ni bok na ci liñu perte tay ci adina bi moy ñaka jang histoire yonent bi su di ni ñi xamone yonent bi ak limu daj kon danañ wacc suñuy lal nay romb suñuy soxna ak suñuy borom keur danañu bayyi ndox yu seddi ak lek yu neexi wacc ci marla yu noyi ngir daj li yonnati bi alayhi salatu wassalam dajon ñentel tom mbokk julit yi ci liñ nara jang ci dar si nek sunu kanam moy al ibra min hadith abi sufyan ma al qaisar ci ñooñu yonnati bi yaron ñooñu yonnati bi jangalon formé len amna ci ko xamna yonnati bi joxon nako lettre ne ko demal nga joxal mako bur bu tuddu qaisar mbok yi nañ jang ndaw lolou yonnati bi yoni won kérok ba keuyitu yonnati bi tego ci loxom ba mu taxawé ci kanam bur bi anan nan la ko jotalé lettre bobu waye juromelu tomb danañ jang al qiyam المستفاد من خطاب المقوقس الى النبي صلى الله عليه واله وسلم دينا نجانغ اي فلور اك اي جيكو يو خامتاني اب جوليت دينا سي دوليكو جيليكو سي ديسكور بور بو تود مقوقس جيميكو سي يونتبي عليه الصلاه والسلام واي دينا نجانغ lolu ñu naan nataij lolu ñu naan ay resultat yo xamne yonnata alayhi salatu wassalam jangale nako yonnati bi alayhi salatu wassalam yarna ci sahabatul kiram ñom ñep ngir ñu top ci ginaawam résultat yi nga xamne yenenti bi alayhi salatu wassalam mi ngi dani bind lettre yi diko jox bour yi résultat yoyu inshallah mbok yi ci sunu dar si di ñew dina ci bok waye juroom ñaarelu tomb moy husnu tarbiyati nabi li ashabihi wallahi dinañ jang yenenti alayhi salatu wassalam yar gi mus yar sahabatul kiram formé bum len formé ba biñu bayé ko ci yonenté bi ñom sahabo yoy taxaw ci kanamu bur yi ana yeen mission lañ jallalé lool mo ñuy jangal né yonenté bi yar kat la woon ci teunk li mo nara nek suñu dars ci fan yi di ñew ginaaw buñu duggé tay ci benn tombe bi nga xamné mom moy tombe bu ñëk moy al islam risalatun lin nas kaffa mbokk julit yi diiné ji di l'islam day diiné la jo xamné nit ñëpp ñoko taxa juk ku wéx ku ñuul ku xonk ku zone mbollem continent yi nek ci adina bi yeb mbollem souf su asaman di tim mbindef di fa yewo dine l'islam ci yow la jëm ci yenen tibe alayhi salatu wassalam yoni giko yalla yoni pour ñepp la yalla yoni ko ci arab yi bayyi ñu ñuul ñi wala mu yoni ko ci ñuul yi bayyi ñu wex ñi dedet ci ñepp kaffa lolu lan mo la koy won ak lu la koy jangal moy bu ñeuk yonenti dañ leen daan yoni ci gox ci barab li nga jang ci alquran yi bo la ngeen deg ko da ngay deg yonent bu yalla ñu daan ila qawmihi mako yoni ci ay nitam nit ñepp bala yonenti yalla muhammad ñew l'islam di ñew yalla yonent bu mu yoni rek ci benn dekk la koy yoni ne ko yow wa dekk sangam ngay war motax lele nga dan gis ay yonent yu bok jamono waye bok ñu dekk yu ñuy wote comme ibrahima ni mu bokke won ak lut jamono ñen ñoñu bok nañ ñeneen ñu dul ñom tamit bok nañ jamono waye ki dekk gox bi di wote ki nekk gox bele yaquba bok nak domam yusuf jamano waye bokkuñu fuñu nekkon amma muhammad sallallahu alaihi wasallam budey sunu yonent muhammad faqad arsalahu allah linnas kafa mom yalla ko yoni ci nit ñepp kep kuy mbindef li deugural lolu moy ay aya yu bari ci qur'an ay sar yu wacc mak bokku na ci bo deme ci araf aya temer girom fuk ak ñet 158 borom bi subhanahu wa ta'ala mi ngi fay wax qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaykum jami'a ey yen bindefi gis nga yalla waxul ya ahla makka ey yen wa makka yalla waxul lolu lan la yalla wax ya ayyuhan nas ey nit ñi inni man rasulullah yonent yalla la ilaykum ci yen jami'a yen ñep man yal man yonent bi yalla ma yoni ci yen kon li day wone na ci nit ñep la ko yalla yoni mo xam nangu nañ mo xam bañ nañ fay ci ñom la ko yalla yoni ñaari ru aya suratu saba ay ñaar fuk ak juroom ñet 28 yalla mune wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas bashiran wa nazira yow muhammad alayhi salatu wassalam ma ngi lay yegul ni man yalla mi lay yoni dama la yoni ci nit ñepp kon li dalay wone message l'islam pour aduna bi yep la du pour gox du pour keur du pour ku wex du pour ku ñuul du pour ku xonk du pour ku jaune waye dafa def dafa mondialiser pour monde bi yep la aduna bi yep le message de l'islam wara passer wara jall mune li gëna deugëral lolu moy saaru medina yi so deme ci hajj aya 49 ñeen fuk ak juroom ñeent sunu borom subhanahu wa ta'ala mu fay wax qul ya ayyuhan nas innama ana lakum nadhirum mubin e yeen binde fi yeen nit ñi man mi di yonent bi de yalla ma yoni ci yeen pour ma war len xup len waye begal len waye yonent ali salatu wassalam mbok yi biko yalla yoni mu xamne mom yonent la yalla ko yoni ci nit ñi taxaw na ci kentalaye takatanam ca makk ak ba mu gàddaaye pour samp reeni l'islam ci kaw suuf pour tabax société islamique bi noonu yàlla yi di bañ tey mu taxaw ci àdduna bi yonent moom sallallahu alayhi wa sallam fekk na àdduna bi gën a ñàng tey waaye samp na état bi doog a wone ginnaaw yonent bi yemul ci samp état islamique waaye formé armée buy aar l'islam armée buy jëmmal islam ñépp wek ko respecté ko ci waa muhajirin ak ansar yonent bi fekk na fi yahud yi jullit yi ragal tey nasaraan yi jullit yi ragal américain yi jullit yi ragal yonent bi fekk na len fi waye duma len la def ba samp l'islam samp armée l'islam dogo woné ginnaw sallallahu alayhi wa sallam yonent bi alayhi salatu wa salam musaxal l'islam ci kanamu nit ñi ci madinatul munawwar mu samp état bi mu duma wa quraish duma yahudi ci medine mbollem seni congrès ak seni pexé yuñ doon nas yonent bi danel ko yonent bi négocier sulh hudaybiya fexé ba samp réne l'islam ci golf arabe bi mu génn lég golf bi tassaré l'islam ci mbollem adina bi sallallahu alayhi wa sallam leewon won ne yonent bi dunun ay lettre la jël diko bind ay bour jurom ñetti bour yonent bi bind len ay lettre di len woné né dañu wara tuub dugg ci l'islam yonent bi nek goor formé ay goor lol nak duma ko wax de yalla ko wax yalla moné rijalun sadaqu ma ahadullahi alayhi ay goor ngi ni ndike goor ak tak tubey du ben ñun tay ku tak tubey rek goor nga ku waddu ñu né jigen ndike du lolou yent bi ay goor la samp ño xamné faletuñu kuy noy ci kaw suuf lu way way am doole am fit ñom falé won la bu fekke ne ko julit kenn dong lañu wek ci kaw suuf moy julit waye ku taxaw seen kanam te tuddo baatu seede yi ñom faale won la yenen tibbi alayhi salatu wassalam samp reeni l'islam ci bir medine samp ko ci mak tambali di yoni ay ndawam jurom ñetti ndaw ci jurom ñetti bour ci jurom ñetti dekk yenente bi alayhi salatu wassalam di len yoni ay ndawam pour nañu tuup genn ci liñu nek fekk ci ko ci limu nek mu ngi len di wo mom yenente bi pour ñu dugg ci l'islam pour ñu mëna recc seni dekk mëna recc seni peuple mëna recc pour ñu mëna djub pour ñu mëna téxé aduna téxé al-akhirah waye mbokk yi ana ban rôle moy ñaarelu tomb ana ban rôle la sahaba yi joué ci loolu yonent bi bëggoon bi yonent bi paré pour yonni sahaba yi ci bour yi ak ci njidi ginnaw arab ginnaw dekk arab yi nga xamne dañuy genn fanu minun dugg ci all yi xous dex yi rombu désert yi sahabatul kiram genn nañ kérok balen yenen ta alayhi salatu wassalam waxe ayyuhan nas inna allaha qad ba'athani rahmatan wa kaffa فلا تختلفوا علي كما اختلف الحواريون على عيسى ابن مريم فقال اصحابه وكيف اختلف الحواريون يا رسول الله قال دعاهم الى الذي دعوتكم اليه فاما من بعثه مبعثا قريبا فردا وسلم واما من بعثه مبعثا بعيدا فكره ووجه وتشاقل ثم ذكر انه صلى الله عليه وسلم مرسل الى الهرقل الى هرقل وكسرى ومقوقس ونجاسي وغيرهم يدعوهم الى الاسلام فاجابوه اصحابه لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعدوا للقيام بهذه المهمة على أكمل وجه مهما وجههم في سبيلها ومهما كانت النتائج كيراك بوين انت بتخاوي سن كلام داف ديسكور نلان يين ساماي صحابه يين ساماي نيت يالا ما يوني تي يين ما نيك ييرمند يين نييب نا ngalaway bu len wute ak man ni ñi andon ak isa ibnu maryama wute won ak mom sahaba yi ne ko yow yonnata alayhi salatu wassalam nakala ñi wute won ak isa wute ak mom nakala ñu wute ak mom yonnati bi ne isa dafa ñew wote ci mbir mi may wote ci lu melni la indi won diga wote mu jël ay nit ne len dama len di yoni ñi fu jégué ñi fu sori ñi nangu won dem fu sori ñen ñi nangu dem fu jégué fi ñeneen ñi nangu lank ne fenen fi dafa sori ñu wuté ak isa yeen nak sahaba yi ma ngi len di ñaan la dalon ñoñu bu mu len dal mbokk yi mu ne len ma ngi ni di len yoni ci bur bu tuddu harqal Kisra, Muqawqis, Najasi. Lu ngeen ci wax? Ben baat ñom ñep. Ci 124,000 sahaba. Ñom ñep ñu daadi and. Ben baat. Ne ko sa baram bi loxo foko joxoñ rek ñu xëtt fofu. Sa fas bi foko jital sunuy fas top ci ginaaw sahaba yi préparer nañ pour exécuter message bobu yonnati bi alayhi salatu wassalam jox len ci mbollem anam ci sedday ci tangay ci wir ci febar ci xif ci mar sahaba yi dem nañ joxe gi message yonnati bi alayhi salatu wassalam jox len wallahi borom xam xam yaangi ci netali len ci ñom daw nañ ba ci allu ñu fekk gayne gu teud ci digg yoon sahaba bi ñew ba ci gayne gi ne ko ana rasulur rasulillah yow gayne gi man yonent yalla bi la jogal ci yoon bi damay jall gayne gi jog dug ci allu bi waji continue ana rasulur rasulullah man yonent yalla la gayne gi xajal ko mu jall mbok julli di fal lañuy jele wat ay goor yu mel ni ak ay jigen yu mel ni ñu gëmé won ni yonnati bi alayhi salatu wassalam don ko jappalé ci liggéey bi ci wote bi inshallah fi la sunu dars tay di yam ba dimanche bi di ñew ñu jangal len lettre yi yonnati bi don yonne ci bur yi ñaata sahaba la yonni won sahaba yoy ñoñu ñan la ci yan bur la len yonni won bur yoy ci yan dekk lañ nekkon lettre yoy lan la ëmbon moy nek sunu dars bi di ñew assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh